Değerli dinleyiciler, bugün 17. Söz'den, Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 17. Söz'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstadımız en son şu cümleyi söylemişti. Eyvah aldandık, şu dünya hayatını bitmeyecek zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu hızla gelip geçen hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür de bir rüzgar gibi uçar gider, dedi. Kendisine güvenen ve kendini ebedi zanneden mağrur insan, belli ki o da yok olup gitmeye mahkumdur. Hem de süratle gidiyor. Daha dün dünyaya gelmişken bir bakıyorsunuz, gençlik yaşanmış, ihtiyarlığa doğru gidiliyor. Bir de bakıyorsunuz ki ihtiyarlamışsınız, gençlik bitmiş, ben ne zaman yaşlandım, hayat nasıl geldi geçti bilmiyorsunuz. Kendine güvenen de böyle, kendini ebedi zanneden de böyle, kendinin fani olduğunu, dünya hayatının fani olduğunu bilen de böyle gelip geçiyor. Bilen için de böyle hayat. Peki ikisi arasında ne fark var? Kendini ebedi zanneden ve kendine aşırı bir güven hissiyle. Bu güven, zemmedilen güven farklı bir güvendir. Yani güvensizlik istenen bir şey değil, o ayrı. Bu, ben her şeyi yaparım, dağları yıkarım, ben ölümsüz bir varlığım gibi hareket ederek, başka insanların hak ve hukukuna tecavüz etme ve ahirette hesap vereceğini düşünmeden dünyada haram helal birçok zulme girme. Bunun gibi şeyleri yapmamak için insanın kendi nefsini, hayvani nefsini biraz gemlemesi lazım. Bunun için de fani olduğunun farkında olmalı ve bir ilahi mahkemede hesap vereceğini de bilmelidir, düşünmelidir insan. Eğer insan bunların farkında olmazsa, ne de kolay firavunlaşıyor, nemrutlaşıyor, şeddatlaşıyor. Ben kazandım, ben yaptım, benden kimse alamaz. Bu benimdir, benim mülkümdür. Kimse benimle paylaşamaz, kimseyle paylaşmam gibi çok yanlış noktalara çok kolay gidiyor insan. Onun için hepimize bu dersler lazım. Bilerek şuur ile yaşayacağız. Süratle bu dünyadan göçüp gittiğimizi ve insanın evi olan dünyanın da sanki heyelan bölgesine kurulmuş bir ev gibi her geçen gün yokluk karanlıklarına doğru kaymakta olduğunu görmeliyiz. Heyelan bölgesine yapılan bir evde oturanlar nasıl oturuyor? Nasıl korkuyla oturuyorlar? Her gün yıkılabilir bu ev diyorlar ve devlete şikayet ediyorlar. Bize başka ev yapın. Bu ev bize güven vermiyor, bizi huzursuz ediyor diye. Halbuki dünyanın bütünü, dünyanın kendisi heyelan bölgesine kurulmuş bir ev gibi. Her geçen gün yokluk karanlıklarına doğru kayıyor. Bunu nasıl oluyor da görmüyoruz? Bir deprem olursa bir şehir yıkılır, evimiz, hanemiz de yıkılır, altında kalırız diye korkuyoruz. Ama her gün yavaş yavaş bir depremin yaşandığını ve bizim zaten evimizle, barkımızla, hayatımızla böyle bir yok oluşa doğru kaymakta olduğumuzu fark etmiyoruz. Bize bunlar neden hatırlatılmalı? Evet, bunu söyledim. Eğer bunlar hatırlatılmazsa, yalnızca Rabbin baki olduğu bilinmezse, nefsin ve nefse bağlı olan emellerin, arzuların, zevklerin fani olduğu bilinmezse, baki bir alem aranmaz. Baki-i Zülcelal aranmaz, bilinmez. İnsan dünya ile müteselli olur. Dünyaya öyle yapışır ki, dünyadan ayrılırken çok acı çeker. Dünyaya sıkı sarıldın diye kimseyi dünyada tutmuyorlar. Sen dünyayı çok kazandın, çok zengin oldun. Malın, mülkün artık o kadar çok ki sen dünyada kal, ebedi yaşa demiyorlar kimseye. Öyleyse bunu, bu gerçeği bilmekten daha tabii ve ona göre davranmaktan daha tabii ne olabilir? Baki yurdumuz, ebedi yurdumuz cennettir. Huzur-u Rabbil alemindir. Kalbimizin de müştak olduğu gerçek sevgili Rabbimizin cemalidir, kemalidir. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emeller ile ve elemlerle müptela bedbaht nefsim. Dünyada hadsiz emeller ve elemlerle müptela, çok rahatsız olan bedbaht nefsim. Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin zifiri karanlığında yalnız kalır, bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bekler ve onu bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ışığıyla yaldızlanmış gibi pırıl pırıl müşahede eder bal arısı gündüz ortasında. Öyle de kendine, vücuduna, enaniyetine dayansan yıldız böceği gibi olursun. Yani sen ne kendini, ne çevreni, ne sevdiklerini, ne kainatı, tabiatı, fani vücudunu hayatta tutamazsın. Eğer sen fani vücudunu, o vücudu veren Halık-ı Zülcelal'in yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Feda etmek ne demek? Onu az sonra söyleyecek üstadımız. Eğer onun yolunda, yani verenin eline versek, verenin yolunda feda etsek bedenimizi, bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nuru vücut bulursun. Hem feda et, çünkü vücut sende vedia ve emanettir. Gerçek sahibi sen değilsin. Madem değilsin, feda et diyor. Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et. Ta beka bulsun. Çünkü nefi nefi ispattır. Yani yok, yok ise o vardır. Yok, yok olsa var olur. İşte biz yok olan, gerçekte hakikati bir an olan ömrümüzü, hayatımızı, bedenimizi o zatın yolunda, Rabbimizin yolunda fena etsek var oluruz. Varlığa ulaşmanın yolu budur. Onun için başta üstadımıza denmişti ki, derdin senin dermanındır. Bu dert dermandır sana. Yani bu yokluğun aslında bekadır senin için, varlıktır. Yokluğa iyi sahip çık. Kendini yok say, yok bil. Onun varlığında diril. Halık-ı Kerim kendi mülkünü senden satın alıyor. Cennet gibi büyük bir fiyat veriyor. Hem O mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor, kıymetini yükselttiriyor. Yine sana hem bakiyi hem mükemmel bir surette geri verecektir. Öyleyse ey nefsim hiç durma. Birbiri içinde 5 karlı ticareti yap, bu ticareti yap. 5 zarardan, 5 hasaretten, pişmanlıktan kurtul. 5 kazancı birden kazan, elde et. Evet, bedenimizi, ömrümüzü, enaniyetimizi, benliğimizi, cüz'i irademizi, kabiliyetlerimizi, Rabbimizin büyük külli iradesi, büyük sonsuz kudreti, sonsuz hikmeti ve gerçek varlığı huzurunda kurban etmenin sonucu onda var olmaktır, onda dirilmektir. İbrahim aleyhisselam gibi biz de, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamın bir kıssası anlatılıyor. Güneşe bakmış, bu benim Rabbimdir demiş, Rabbim olabilir demiş gençliğinde veya çocukluğunda. Sonra bakmış ki güneş akşam olunca gruba meyletti ve sonunda battı. İbrahim aleyhisselam demiş ki la uhibbul afilin, ben fani olanları sevmem. Güneş gibi batıp yok olan, kaybolanları sevmem. Onlar Rab olmaz benim için. Benim için hedef gaye olmaz. Bu cümleden olarak güneş battığı gibi kainat da batıcıdır. Sevdiğimiz her şeyde vakti gelince güneşin batması gibi bir grup vaktinde batar, kaybolur gözlerimizin önünde. Kendi bedenimiz bile gruba mahkumdur. Öyleyse la uhibbul afilin. Ben bunların hiçbirine bağlı değilim, gönül bağlamam. Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayan damlalar döktü. Kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir, ağlattırıyor. Güya kendisi de ağlıyor. O damlalar gelecek farisi fıkralardır. İşte o damlalar üstadımızı ağlatan la uhibbul afilin cümlesi Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamın sözü olarak geçmiş, üstadımıza şu fıkraları hatırlatmış, şu cümleleri yazdırmış. Güzel değil batmakla kaybolan bir sevgili. Çünkü yokluğa mahkum olan hakiki güzel olamaz. Ebed için yaratılan, ebedi aşk için yaratılan ve ayine-i samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Kalbimizi Rabbimiz bir ayna olarak yaratmış. Ama o aynada daima kendisini görmek istiyor. Sürekli bizim kalbimize nazar ediyor ve hep kendisini görmek istiyor orada. Yani biz kalbimizde başkasını misafir etmemeliyiz gerçek anlamda. Bizim kalbimiz de, kalp aynamız da ondan başkasına razı değil. İşte onu ifade ediyor üstad. Güzel değil batmakla kaybolan bir sevgili. Çünkü yokluğa mahkum olan hakiki güzel olamaz. Hakiki güzel olmayanı da ben sevmem. Ebedi aşk için yaratılan, ayine-i samet olan kalp ile sevilmez. Bir matlup ki, matlup da mahbub gibi. Şimdi yeni Türkçe'de maalesef kelimeler kısırlaştı, dilimiz kısırlaştı. Pek çok kelimeyi zihnimizde hemen yerine oturtamıyoruz. Matlup da mahbub gibi, talep ettiğimiz, arzu ettiğimiz, peşinde koştuğumuz şeydir. bir matlup ki, o da grupta güneşin batması gibi kaybolup gitmeye mahkumdur. O da kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Merak etmeye de değmiyor. Kalbin istediği sevgili o değildir. Arkasından gam ve kederle üzülmeye, ağlamaya da layık değildir. Öyleyse neden kalp tapınır derecede ona bağlanıp kalsın ki? Dünyada maalesef bugün fani sevgilileri sevme ve sevdirme yolunda bir yarış, bir teşvik, efendim, bir gayret var. Hakiki sevgiliyi unutturma yönünde gaflet çabaları var. Halbuki kalp bütün bunları alt üst edecek derecede büyük bir aşk ile hakiki, baki bir sevgiliyi arıyor. Televizyonlarda bizim için reklam edilen zenginlikler, nefsin arzu ettiği pırıltılar, zevkler, bakıyorsunuz ki ona kavuşmuş olanlar, öyle bir şeye güya kavuşmuş olanlar tarafından bile sonunda feryatla, ağlamakla, üzüntülerle yaşanıyor, karşılanıyor. Evet, hangi zengin vardır ki sürekli bir cennet zevki yaşasın, cennet mutluluğu, heyecanı içerisinde olsun her gün? Hayır, öyle değil. Herkesin içine girip çıksanız, bin bir türlü dert, bin bir türlü iş vardır kafasında. Hakiki zevk, hakiki heyecan, hakiki mutluluk, hiç kaybolmayan mutluluk, Rabbini tanımakla, onu sevmekle, ona bağlanmakladır. Bir maksut ki, maksut da mahbub gibi, sevilen, maksat ve gaye ve hedef olarak kendimize tayin ettiğimiz, belirlediğimiz şeydir. Bir maksut ki fenada mahvoluyor. Yani istikbalde her şey mahvolurken, gelecek zamanda, gelecekte herkes, her şey yokluğa doğru giderken, benim maksadım olan şey de onların arasında gidiyor, kaybolup gidiyorsa, ben o maksudu da sevmem, istemem. Çünkü ben zaten faniyim, fani olanı istemem, neyleyeyim? Ben fani, o fani, birbirimizin ne işine yararız? Bir mabut ki zevalde defnoluyor. Gelecek zaman bir mezaristandır ve o mezara bugün sevdiğimiz herkes defnolunacak, gömülecektir. Çok itina ile üzerinde durduğumuz, titizlendiğimiz bedenimiz, gençliğimiz, güzelliğimiz de istikbalin mezarında defnolunmuş yatıyor. Biz kendimize böyle bir mabut seçmeyelim. Tapılacak bir mabut ki zevalde defnoluyorsa, toprağa gömülüp kayboluyorsa, ben onu çağırmam, ona sığınmam. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem süremez. Kendi kendini bile yok olmaktan kurtaramayan nasıl mabud olabilir? Evet, zahire müptela olan akıl, zahirde her şeyin yokluğa doğru koştuğunu, kış gelip bütün yaprakların solduğunu, rüzgarla hepsinin dökülüp ayaklar altında oraya buraya savrulduğunu ve sevdiği bütün şeylerin de adeta bu savrulan yapraklar gibi öylece yaşlanıp, elden çıkıp, yokluğa doğru gidip toprağa düştüklerini gördükçe, şu keşmekeş bu dağınık kainatta adeta tapındığı şeylerin yok oluşunu görmekle ümitsizce feryat eder herkes. Ve baki bir sevgiliyi arar ruh. La uhibbul afilin der, feryat eder. Fanileri sevmem. Sevgili kardeşim, bak, çok zengin insanlar geldi, geçti bu dünyadan. Çok şeyleri elde etmek için çok çabaladılar. Ama sonunda onlar da la uhibbul afilin diye bir feryat edip gittiler. Sevmiyorum bu benim derdime deva olmayan varlığı. Sevmiyorum varlığı benimle devam etmeyen, beni ebedileştirmeyen şeyleri. Sevmiyorum deyip ömürlerini verdikleri şey ile aralarını ayırıp gittiler. İstemem, arzu etmem, takat getirmem müfarakati. Üstadımız da böyle diyor. Hayır, ben istemiyorum, arzu etmiyorum. Hiç de gücüm yetmiyor bu kadar ayrılığa dayanmaya. Hemen her zaman zeval ile acılanan kavuşmalar, buluşmalar, sevgiler, kedere ve meraka değmez. İştiyaka hiç layık değildir. Çünkü zeval ile zet elem olduğu gibi, zeval-i lezzetin tasavvuru da elemdir. Yani lezzeti elimizden kaçırmak, lezzetin bitmesi, zevkin bitmesi acı olduğu gibi, gelecekte elimizden her şeyin çıkıp gideceğini, bütün tatların da biteceğini düşünmek de acıdır. Mecazi aşıkların divanları, yani bakın, mecazi sevgililerin peşinde koşup şiir yazanların, türkü okuyanların hepsinin şarkılarına, türkülerine bakın. O aşk nameler, o manzum şiirler, kitaplar, hepsi bu ayrılıkları tasavvur etmekten gelen, ayrılıkların yaşanmasından ve yaşanacağını düşünmekten gelen feryatlarla doludur. Her birinin, bütün o şiir divanlarının ruhunu eğer sıksan, elemkârâne bir feryat damlar. La uhibbul afilîn der. İşte o zeval âlûd mülakatlar. Yani daha kavuşma anında bile ayrılık kokan kavuşmalar. O elemli, o acı muhabbetler, derdinden ve belasındandır ki kalbim İbrahim aleyhisselam gibi la uhibbul afilin diye ağlıyor, bağırıyor.